Gönül gurbet ele varma, gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele gönül verme. Ya sevilir ya sevilmez, gerey gerey. Her güzele gönül verme, her güzele gönül verme. Ya sevinir ya sevinmez, gel nazlım gel, gel güllüm gel, gel tellim gel, gel ey gel ey gel ey gel ey. Has bahçenin aracı, has bahçenin aracı. Kimi tatlı, kimi acı, benim derdimin ilacı. Ya bulur, ya bulmaz, gel ey, gel ey. Benim derdimin ilacı, benim derdimin ilacı. Ya bulur ya bulmaz, gel nazlım gel, gel tellim gel, gel ey gel ey gel ey gel ey gel ey gel ey hey. Deryalarda olur bahri, deryalarda olur bahri. Doldur da ver içem zehri, sulam gurbet elin kahır. Ya çekilir ya çekilmez, gel ey gel ey. Sunam gurbet elin kahrı, sunam gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, gel nazlım gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, gel ey gel ey gel ey gel ey, gel ey hey.